Asculți doar hituri. Kiss FM. In the blink of an eye, I was falling from the sky. In the blur, you took my breath away. And my heart starts beating, and my lungs start breathing, and the voice in my head starts screaming, I'm alive. You're like a laser light, burning down on me. You're like a laser light, burning down on me. You make me feel good, you make me feel safe. You make me feel like I could live another day. You make me feel good, you make me feel safe. You know I wouldn't have it any other way. David Guetta împreună cu Jessie J, Laser Light. Sună foarte, foarte bine piesa asta. Bun, hai să ne ocupăm de primele mesaje venite de la voi la 0722 20 60 20. Uite, ăsta e foarte tare, Alin din Iași. Vă rog mult Metallica, atât de mult ne rogi. Nici măcar nu știi că se scrie cu 2 de L, da? Da. Vreau și mă gândi Kiss pe trimitul meu Bobby cu mesajul intră în casă, lasă munca și ascultă Kiss FM, semnează Alexa. Marius din Constanța zice atât, puiu, mi-e dor de tine. E dor de un pui, de un grătar de pui. Bună, băieți, vreau și o dedicație pentru iubitul meu Costin, cu capa Costin, da? Cu mesajul, te iubesc mult și special pentru voi, mulțumesc, Denisa. Hello, băieții mei, pentru toți băieții de pe scară, vreau Lickily Follow River și special pentru vecinul de la 2, de la Maxim Kisu, Cipri din Cluj. Gata, continuăm mixul, avem 3 piese foarte, foarte tari pentru voi, continuăm de fapt 40 de minute non-stop hits. Nu înainte să vă spunem că începând de sâmbătă suntem la Winter Kiss. Live din Poiana, Brașov, Sinaia și de la 3 la 5 după amiază, în fiecare după amiază, live din Predeal, Winter Kiss, Kiss in the Mix, DJ Young and Olex. Deepside DJs, Never Be Alone. Arash Elena, Broken Angel imediat. Și piesa lansată ieri la noi în program, Lucian Colareza, Aventura. La Kiss FM, asculți doar hit. I'll never be alone. Kiss, kiss in the mix. Yeah, I'll never be alone. Nemitunam, vedune tot. calentura. Ay, mi amor caliente, no eres inocente. Ay, niña con locura. Escucha Kiss FM. Kiss, kiss, kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss, kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. My mind's screaming now. Ay, mi amor caliente, no eres inocente. Ay, niña con locura, buscas aventura. Non-stop hit, între timp râdem cu cei de pe Facebook acolo, registrăm, bineînțeles, și pentru că tot e activitate mare pe Facebook, uite, avem deja 513.000 în curând. Da, ne pregătim să dăm startul dedicațiilor în următoarele clipe pe wall-ul Kiss FM, da, de pe Facebook, start dedicisuri, așa da? Că yeah? Pregătiți-vă! Start dedicisuri pe Facebook! Până atunci avem Connector, Ring the Alarm la Kiss FM. Ascult doar hituri. Tonight this man just folded two of us. So come on, baby. She says love sucks this way. Another evening goes away. Night and day, night and day. Suavemente. yeah, just try us. Global domination, and everybody knows that me no liar. Red one, have them send over a billion, yeah, and here's my wire. Armadito, tremenda gente, negociante, calle elegante y decente. Esta noche vamos a ser el amor, ya tú sabes, bebida suavemente. I want you to lose your mind, lose control, but before we lose your man, cause in order to win big, you gotta be ready to lose it all. Remix semnat DJ Ridiculous. Ne ocupăm chiar acum de dedicheturile de pe facebook.com/KissFM România. Cătălin zice așa, o dedicație special pentru toți chisomanii care au chef să se distreze cu Kiss și special pentru prietenul meu DJ Young, zice el. Da, foarte tare, mersi mult. Ce mai avem? Cosmin, te iubesc, iubirea mea, de Andreea foarte, foarte mult. Daniel Mitran, să fie pentru toți chisomanii de pe One, special pentru schimbul 494, pentru cei mai tari DJ, DJ Young și Olix, mulțumim. Și Andruța, vreau un dedichis pentru sora mea și toți chisomanii, da, și pentru cei doi DJ. Mai avem de la Andruța, hei, aș vrea... Da, nu eram sigur dacă ăla, ca Andruța. Mirela, de la Lunateca, pentru toți răstocenii. Băi, mai lăsați prostiile și cumpărați cadouri, că vine moșul! Hai să facem o pauză scurtă și apoi să ne întoarcem cu 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 8 la Kiss Kiss in the Mix! DJ Am și Onyx împreună cu voi, dacă e joi, e weekend la noi! Dacă e joi, e weekend la noi! La Kiss FM, asculți doar hituri! Asculți doar hituri! Kiss FM! Radio Maximia. Hello, hello, bine te-am găsit, dragă Maximianule, la strategiile pauliene pentru a juca Primește și Dăruiește. Strategia șemineu. Îți iei prietena, o legi la ochi, o duci lângă un șemineu unde se aud lemnele pocnind și se simte miros romantic de foc. Desfaci ușor legătura și șoptești la ureche. Trimite-mi și mie un SMS magic la 722 că dacă strâng 3, în aceeași zi iau un premiu de colecție de la Vodafone. După care zâmbești, frumos, ea e deja topită. Hai, pe data viitoare. Primește și Dăruiește. Regulament disponibil pe Vodafone.ro. De sărbători, marile bucurii vin la prețuri mici. Azi și doar azi ai 20% reducere la vinuri și doar între orele 18 și 2 ai banane la doar 2,89 lei kilogramul și 30% reducere la electrocasnicele mici. Și mâine, doar între orele 18 și 2 ai 30% reducere la laptopul. Iar mâine și poimâine ai plasă de portocale de 4 kg la 7,80 lei, adică doar 1,95 lei kilogramul din pachet și 50% reducere la toată gama de panetoni. Carrefour vă urează sărbători fericite! Îți scară cortul, geamantanele și schiurile ori de câte ori pleci în concediu și tu te enervezi că a rămas fără baterie? Arată-i recunoștința cu un cadou! Alimentează la Rompetrol între 1 decembrie și 31 ianuarie și câștigi șansa la unul dintre cele 165 de premii zilnice speciale pentru mașina ta, iar pentru tine garantat un reloc. Regulament disponibil gratuit pe promoțiirompetrol.ro. Sfârșitul anului 2011 e începutul unui nou șir de succese. Norocul tău se numește Fortuna Palace. Vino pe 23 decembrie la Fortuna Palace pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numerele 35, kilometru 0. Și te așteaptă 300 de mii de lei. La ora 19 începe o grandioasă și norocoasă extragere, cum rar ți-a fost dat să vezi. Poți fi chiar tu câștigătorul premiului fabulos de 300 de mii de lei la Fortuna Palace. Te așteptăm pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, 35, kilometru 0. Fii norocosul norocoșilor cu Fortuna Palace Luxury Games. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Avem Lickily, Out for the Rivers. Până atunci, hai să vă spunem că în weekend ne mutăm la Winter Kiss. Ne mutăm la munte, vom fi live din Sinaia, Băiana, Brașov și ultima transmisie în fiecare zi de la 3 la 5 din Predeal, de pe pârtia Clăbucet, Winter Kiss, Kiss in a Mix cu Olix și DJ Young. Găsiți mai multe detalii pe site-ul nostru, pe kissfm.ro, și tot acolo găsiți și jingle-urile pe care o să le folosim noi la Winter Kiss pe pârtia din, pe pârtile, de fapt, din care o să transmitem, de pe care o să transmitem. Ok, hai să continuăm cu hiturile. Ziceam că poate intră 4 piese înainte de 8, nu? Da, avem Luke Lee, I Follow Rivers. Sava și Andrea D vin cu Free. Ne întâlnim și cu Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love You. Și Moving Elements vin cu o piesă, un mashup de așa de sărbătoare de Crăciun, Feliz Navidad. Un featuring cu DJ Laura și Kalamata Project, Feliz Navidad se numește, așadar. Versus Celine Dion, desigur, la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri!

Navidad, un remix, cover, mashup sau cum vreți să-i spuneți, Moving Element și DJ Laura presents Kalamata Project versus Celine Dion, desigur este vocea ei în varianta Celine Dion. Un bootleg făcut acum pe sfârșitul lui 2011. Bun. Hai, încă 5 minute înainte de ora 8 și ne pregătim să intrăm în următoarele 40 de minute non-stop mix. Cu alte cuvinte, Olic și DJ Young vă așteaptă mai departe. Dedicații, avem SMS-uri în câteva minute. 0722 20 60 20. Și dacă e joi, e weekend la noi! Dacă e joi, e weekend la noi! La Kiss FM, asculți doar hituri! Kiss FM, asculți doar hituri! Pare bine, Opix. Intrăm în ora a doua de Kiss Kiss in the Mix de astăzi, Olic și DJ Young împreună cu voi. Bună seara, bună seara, încă o dată începem 40 de minute non-stop hits cu Adele, Someone Like You. Never mind, I'll find someone like you. Liv și Mona vin cu Sweet Love. Și... și ne întâlnim și cu Don Omar și Lucenzo. Și multe alte piese, multe hituri noi și vechi la Kiss Kiss in the Mix. 0722 20 60 20 starter kiss-uri prin SMS. Hai cu ele acolo, le citim imediat. La Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM. Asculți doar hituri. Come on. Adam, Adam, Adam, Adam, Adam, come on. Mă simt atrasă de desagata. N-am fost nici bună, nici cu minte, da. Crăciunul face legea, strigă Colinda. Te fii cu mine și n-ai face drăcii. N-am fost cu minte, dar simt ce aș primi. Te fii cu mine, ți-aș da tot ce vrei. Mă pasă, râd, îmi iau ce vreau din banii mei. Hai odată, baby, hai. Hai odată, ce mai stai? Te fii cu mine și n-ai face drăcii. N-am fost cu minte, strigă Colinda. Kiss FM. Asculți doar hituri. And DJ Young make the sound on Kiss FM. sideways, here you go. Sideways, here we go. Here we go. Rain și DJ Asher, un remix foarte, foarte bun pentru Livi și Mona, Sweet Love, la Kiss Kiss Remix. Avem Florida imediat, Good Feeling, o piesă care prinde din ce în ce mai bine și ne place din ce în ce mai mult. Avem și remixul Vank pleacă, remixul LLP, de fapt, pentru Vank pleacă. Pentru Vank și Antonia și ne întâlnim cu Deep Central. Speed Up Sound, puțin mai încolo. Hai să ne ocupăm de mesajele din această oră venite la 0722 20 60 20. Unde de chis pentru fosta mea prietenă, ne-am despărțit acum o oră, ce sărbători nefericite am, dacă se poate, Deep Central, uite, tocmai am zis Speed of Sound, zice Alex din Constanța, eu zic că dacă știi cum să faci, poți să o recucerești. Da, dacă... Trebuie doar să știi cum. Asta e ciao, ciao. Mamă, încercam să înțeleg cuvântul ăsta, deci, de asta eram așa oprit, eram... Ce-a scris acolo? E un ciao scris cu capa și W la final. Ciao. Sincer, îți spun, mă bucur că nu mai avem dedicații scrise pe hârtie. Era deci la ceau, mare se întâmpla, era o bucurie pentru noi, ne amuzam în fiecare zi pe la Summer Kiss. Sunt Georgiana, aș dori și eu dedicație pentru viitorul meu Silviu, vreau să spun că îl iubesc mult de tot, vă pup, pa, pa, pa, și vă doresc sărbători fericite, mulțumim la fel. Nu, fericite, zice, fericite, cu capa. De la Ciprian, pentru toți colegi de muncă, de la Romairo cu mesajul și de Revelion, la muncă, la mulți ani. Colegii cu 2 de I, da! La muncă și la mulți ani. Bun, aș dori și eu, Andadam, Panamadam, pentru Vlad cu mesajul, ești cel mai tare prieten, ne popăcesc de la Andra, mersi frumos, Kiss FM, rocks! Și încă una, hello, am auzit o piesă nouă, Lucian Colarez, Zacântă, este super tare, vreau să mă ascult odată, mersi, sunteți cei mai tari, sunteți fără liniuță, da? O să fie, cred că după ora 10, ora de gramatică. Da, nu să putem să punem de două ori în program aceeași piesă, dar după 10 avem o oră specială de gramatică, așa cum zice Olic, cu profesorul Boba. Mai bine gramatică azi? Și hituri, bine, bine, bine, pe cum? Ok, Florida, Good Feeling, la Kiss FM, ascult doar hituri! Get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. gotta love the life that we live in. I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never I get a good feeling, Yeah. Speed of Sound, Deep Central, deja o piesă din categoria Greatest Hit, să-i spunem așa, nu? Da. Acum schimbăm piesele. Urmează Ella Rose, Lovely Words, Jeremiah și 50 Cent, Down On Me. Și pentru că la începutul lor am anunțat-o, avem și Don Omar cu Lucenzo, Dansa cu Duro. În câteva clipe vom da din nou startul dedicațiilor pe facebook.com/KissFM România. O să fie rândul lui Olix. Da, o să dau eu startul. Între timp să vă spunem că în acest moment continuăm 40 de minute non-stop hits la Kiss FM. Ascult doar hituri. Feel the sound.

un dedicat pentru voi, băieți, mulțumim frumos. Natalia, vreau și eu o dedicație pentru voi, cu mesajul distracție plăcută la munte. Mulțumim! Maria zice așa, pe la geamuri sunt steluțe, iar pe foc sunt sărmăluțe, bradul e în colțul lui, moșul e la treaba lui, să ne fie nouă bine, iată și Crăciunul vine. Vai, ce frumos! Mulțumim mult de tot pentru această urare frumoasă! Adriana, aș vrea și eu melodia Park Place, Lema ea pentru toți chisomanii fideli de pe World, pentru cei mai buni DJ, Oric și DJ Young, mulțumim! Și zice Paul așa, un dedichist de la Paul, să aveți viață nisă, de bucurii, să vă înghețe necazurile, să vă troienească fericirea și să fiți înzăpeziți de sănătate, valabil în toată frecvența Kiss. Ok, mulțumim mult! Și Răzvan, salutare, dacă se poate melodia Touch, featuring Cristina, Summer of the Rainbow, pentru toți ascultătorii Kiss FM. Ok, încercăm puțin mai târziu. Momentan avem o piesă nouă, ce sună foarte bine, de la Martin Solvig și cred că tot cu Dragonet. Da, Dragonet, cea cu care cânta Hello, se numește Big in Japan. La Kiss FM, ascult doar hituri. Are you ready? Kiss FM. Piese mixate înainte de ora 9, când vine, ca de obicei, piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Începem cu o piesă foarte, foarte tare din acest moment. Nica Merela și Alinca, Get Alive, Mama Iete. Jamie Un vine cu un remix pentru Shuda. Și ne întâlnim și cu Diana și Calvin Harris, We Found Love, dar pentru că e joi, e weekend la noi, Olic și Dan Fințescu vă pregătesc super petreceri în acest weekend. Avem 1, 2, 3, 4 petreceri foarte tari. Vineri suntem la Sighișoara, adică mâine seară în Aristocrat Society Club. Sâmbătă suntem în direct pe Kiss FM din Club Fever din Fieni. Duminică, nebunie mare, se redeschide la Târgoviște clubul Das Ocado. Avem așadar Das Ocado Reloaded cu Grasul XXL, Guess Who și partidul Kiss FM. Iar luni suntem în Red Club din Moreni. Așa încât pregătiți-vă de party și nu uitați că suntem la munte de sâmbătă, chiar din ajunul Crăciunului de pe 24. Vom fi live din Poiana, din Sinaia și Predeal, unde transmitem Winter Kiss Kiss in the Mix. Și pe lângă faptul că o să avem Winter Kiss transmis, bineînțeles, de la munte, o să avem în fiecare zi și în fiecare program artiștii momentului invitați alături de noi. Hai să continuăm cu Nica Marera la Kiss FM. Ascult doar hituri! dedicații 0722 20 60 20. Mamă, și ascultând piesa asta mi-am adus aminte cât de mare nebunie a fost la concertul Rihanna din Londra. Căutați pe YouTube Rihanna We Found Love Live și O2, O2 Arena. Căutați și să vedeți ce se întâmplă acolo la concertul Rihannei. Hello, băieți dragi, și eu Fly Project Musica să fie pentru Claudiu și pentru voi. Ne pupă Anca. O pupăm și noi. E de la Marian din Tulcea, o dedicație pentru fratele și părinții mei. Vă pup! De la Corina pentru soțul meu, Bogdan, te iubesc foarte, foarte mult. De la Cristina pentru soțul meu, Cornel, cu mesajul, te iubesc. Uite, multe declarații de dragoste acum în preajma Crăciunului. Pentru prietena mea de acum o oră, Smiley Trinkle, acum suntem certați. Mă, mersi, sunteți the best. Ok, perfect, să fie, să spunem că te ajutăm cumva. Sunt Mihai din Tulcea, vreau să fac o dedicație pentru Mirela, cu mesajul ai fost și vei fi dragostea mea și în ultimul rând, pentru voi, un Crăciun fericit alături de cei dragi, pentru multă sănătate, spor la bani, o seară frumoasă, melodia solo de la Haikyuu. De la Piccolo pentru toți prietenii mei, uite cineva care scrie, prietenii cu doi de din păcate nu putem să te ajutăm cu piesa pe care ne-o ceri. Dar și eu un dedicat pentru iubita mea care nu vrea să meargă la munte cu mine, cu mesajul nu voi pleca fără tine, semnat Ionuț din Giurgiu. Sunteți cei mai tari din seara asta, mulțumim. Eu zic să o legi de manchetă în mașină și cu siguranță o să poți lua la munte, e simplu. Facem o pauză scurtă, imediat vine piesa Non-House de la ora 9. DJ Anxiolix împreună cu voi până la 10 în ultima ediție de Kiss Kiss and Mix din studioul din București din 2011. Pentru că de sâmbătă suntem la Winter Kiss! Pregătiți-vă! La Kiss FM! Asculți doar hituri! Kiss FM! Asculți doar hituri! Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix! Kiss Kiss in the Mix! Kiss Kiss in the Mix! Kiss Kiss in the Mix! Yo, yo, yo! Yeah. Yo, yo! My eyes, things he doing to me. He caught me by surprise. He opened up my life. He wasn't like them other dudes. I wanna be his wife. He said he got played. I told him don't be scared. My mission, make him mine. Forget the rest, they ain't prepared. He said he liked my style. I said I like his lips. He took my hand in his hand and he well, told me this. Well, I'm gonna give it to you, girl. My life, I live it with you, girl. When more to the diamond than them diamonds and them pearls. So just give it to me, girl. I'm the limit with me, girl. You ever met a dude you can't get out your mind? You go to sleep, he in your dreams, he with you all the time. This was the way it was, thought it was meant to be. Till I picked up the phone one night and it was Tiffany. She said he was her dude, I said is that a fact? She said I let him go and play but he always come back. I said that can't be true, she said it always is. I hung up, In the mix de astăzi cu o piesă așa mai lentă, The Asteroids Galaxy Tour, The Golden Age. 0722 20 60 20. Start de Kiss-uri prin SMS.

so good. Avem delichisuri primite de la voi, 0722 20 60 20. Hai să luăm frumos de jos în sus, de la Andreea, nu, dedicație pentru Andreea de la Florida, mulți ani, melodia Michael Tello, I Set Up Ego. Uite mă, o să o punem imediat. Atunci, dacă nu puneți piesa, că boom, încercați la song, vă rog, sunteți cei mai tare, abia aștept până duminică să ne vedem în Daso Cado, zice Piccolo. Ne vedem acolo. Așa, să vedem de la Olguța pentru Marian. Nicu și Florin, te iubesc foarte mult, cu semnul întrebării. De ce? De ce? Sunt de ce mai tare. Pupichi! Pupichi! Pupichi! Un delichis pentru Vasile, cel mai adevărat prieten care astă, care azi rar există. Și dacă se poate, veșcan cu melodia Spune Lumii Piciu din Constanța. Okay. Asta cu Spune Lumii, cred că e romana ceva, nu? Nu. E hip-hop. De la Costin pentru cel mai tare frizer din Mogoșani, Dâmbovița, Ionuț cu Y. Ionuț frizerul, deci nu așa. Ionuț frizerul. Cât de adevărat sună chestia asta? Dedicație pentru cei care mă cunosc și pentru iubirea mea, Monica, copiii mei, Marc și Eric de la Mihai din Oradea, melodia Dambolan Freedom, vă rog. Și copiii tăi să știe de la tine că scrii cu 2 de i în loc de 3 de i. Cu 3 se scrie. Bye. O să zici că bate câmpia de la radio. Bă, bune, cu 3 de i. Când se scrie limba română cu 3 de i? Niciodată. Și apropo de bătut câmpii, în curând o să bate muntele, începând de sâmbătă și până în 8 ianuarie suntem la munte, la Winter Kiss, și apoi în fiecare weekend până cine știe când. Zi de zi transmitem live din Poiana Brașov, Sinaia și Predeal la Winter Kiss, Kiss in the Mix. Continuăm, Alexino și Starcea, Señorita, Andino Damasi Remix, Grasu XXL la La Song și Michael Tello, I Set Up Ego, Addictive Elements Remix. La Kiss FM, ascult doar hit-uri. Hey, don't hey, hey, hey, hey, hey, keep your body moving. Yeah.

masă. Hai mă, să lăsăm să cânte. Demisia, demisia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Auzi, o fi una Denisa și am zis noi demisia. Denisa, Denisa. Ok, asta este cântecul, nu știu, maneaua internațională, mondială a momentului. Are un fel de clip, are pe YouTube 1 milion de view-uri, ceea ce e bine așa, e de început. Da, e o piesă acum o lună pusă și 8 milioane pe un singur link. E clar că a rupt planeta în două, nu? Da. Încet, încet. E de bine cu piesa asta. În cluburi e rupere pe ea. Toată lumea și cântă toată lumea. Continuăm tracklist-ul. Da, avem Lucky Man Project Pumpin', Somewhere Over the Rainbow, remixul de Natar și Cristina împreună cu Sean Finn. Și ne întâlnim și cu Panda Adam. Nouă single Panda Adam, care se cheamă Panda Adam. Ceva de genul. Lucky Sam. Ah, nu, stai, până la slogan. Avem podcastul la zi. Ascultați, descărcați, luați-vă ultima ediție. E acolo, există pe kissfm.ro/kkm. Gata, continuăm la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. DJ Young and Nolix. Kiss, Kiss in the mix. DJ Young and Nolix. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night, baby. My body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. și invitată în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Am vorbit despre piesă și cu siguranță va fi invitată și la studiourile de la Winter Kiss, pentru că începând de sâmbătă ne mutăm la munte și alături de noi vor veni invitați toți artiștii momentului, alături de noi la Predeal, dar și în Sinaia la colegul Dan Fințescu și DJ Jonesy, sau la Alice Moving Elements în Poiana, Brașov. Hai să găsim pie-che-che 2011 Massive Drum Remix pentru Moricante. Și trebuie să dai tu tracklist-ul în jos ca să vedem ce piese mai punem în seara asta. Uite, avem și Alex Velea Whisper și Delia vine cu Dale. Dale Gondale, foarte bine. DJ Am și Alex împreună cu voi în ultima ediție de Kiss Kiss Remix din acest an din studioul Kiss FM. Și trebuie să vă spunem că undeva la începutul anului viitor vă pregătim marea surpriză despre care vă povesteam în toamnă. Facem ceva. O să aflați la începutul anului ce se întâmplă. Da, la Kiss FM ascult doar hituri. Que polilla le, que polilla le, que polilla le, na jinka jinka, que polilla. Delia Matache măcelarul, nu? Bă, ce urât am fost asta. Alessia a fost astăzi la vedete face to Facebook. Ea a stat de vorbă cu Kisomani pe pagina noastră de Facebook. Mâine de la ora 16 vine Ania, invitată în studioul Kiss FM la vedete face to Facebook. 3 ore în direct pe Kiss FM și 3 ore de vorbă cu Kisomani pe Facebook-ul nostru. Și trebuie să credem sau tind să credem că de mâine e și gata. Mâine e ultima zi a campaniei vedete face to Facebook, pentru că după aia se schimbă grila, se întâmplă nebunile cu Winter Kiss-ul. Și apropo de Winter Kiss, pârtie cu Y, să spunem așa. Ne mutăm la muntele sâmbătă, suntem live din Sinaia, Poiana, Brașov și Predeal, de unde transmitem Winter Kiss Kiss in the Mix. Și trebuie să vă spunem că și site-ul Kiss FM a căpătat o nouă înfățișare. La fiecare refresh o să vedeți acolo în stânga și în dreapta poze noi, de fapt desenați, cum ne-ați văzut și la mare, desenați într-un mare fel. Da, suntem un fel de caricaturi, să zicem așa, roșu cu negru. Găsiți pe site-ul kissfm.ro noile noastre imagini la care am lucrat îndelung cu stiliști. Și totuși, stiliști desenatori, da? Exact. Totodată, în secțiunea Hot and Kiss de pe site-ul kissfm.ro puteți asculta noile jingle-uri pe care, sau jingle-uri care se vor auzi doar pe pârtie. Dacă nu ajungeți pe pârtie, le puteți asculta de acolo, din știrea noastră. Hai că întreabă Nică se chinuie de un minut să cânte Electrified. Și ne întâlnim cu Green Age de la Bruno Mars, Alexino Personal, Bootleg. La Kiss FM asculți doar hituri. No more. București de Kiss Kiss in the Mix pe 2011. Ne mutăm la munte, ne transformăm în Winter Kiss Kiss in the Mix de sâmbătă. Da, o să ne auziți în direct în fiecare zi de la 15 la 17, iar înaintea noastră vor fi colegii noștri de la Poiana Brașov și Sinaia. În fiecare după amiază transmitem live de la munte, așa încât pregătiți-vă să fiți cu urechile pe noi, iar dacă aveți drum pe la munte, cu siguranță ne vom întâlni acolo. Vă așteptăm la studioul Kiss FM să ne bateți în geam, să ciocnim un mix, să mâncăm un pahar de vin fiert și așa mai departe. Mici vara. Nu. Și cum, nu? Asta e, mă. Da, dar cum să nu am mâncat mici acolo anul trecut, da. Bine, o să fim noi exact în locul standului cu mici de anul trecut, da. Ne gândeam să facem un țambal așa și să facem noi niște mici acolo, nu? Cum ar fi? Da, deloc rău, sincer. Ok, seara faină, ne auzim sâmbătă în ajun de Crăciun de la munte. Olix și DJ Young vor fi cu voi, să aveți o seară bestială mai departe. Ia uite, ne așteaptă prietenii deja, tocmai ne pregătim să plecăm la munte. Da, unii pleacă de azi, alții pleacă mâine. Sâmbătă vom fi în echipă completă la Predeal, ziceam. Seara frumoasă să aveți, Marian Boba vine după ora 22. Și nu uitați, mâine de la 7 seara, ultima ediție de Hit Hit in the Mix. Ce 22, de la 19, da? Ultima ediție de Hit Hit in the Mix cu Marian Boba și DJ Jonesy. Seara faină la Kiss FM, asculți doar hituri. Kiss FM, asculți doar hituri.